Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Always and forever, each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And every day, love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Just the things that you do. And if you get lonely, phone me and take a second to give to me that magic you make. And every day, love me your own. Even was er sprake van een hittegolf in De Late Avond. Heatwave en Always and Forever. En daarvoor Kate Bush en Army Dreamers. We gaan naar ons eerste onderwerp. In reactie op de anti-LHBTI-wetgeving in Hongarije zijn de regenboogkleuren inmiddels overal zichtbaar. Er is zelfs een adviseur regenboogsteden. Herman de Bruin in gesprek met Simon Timmerman van Movisie. Simon, welkom. Dankjewel. Wat doet een adviseur regenboogsteden bij Movisie precies? Movisie is een groot kenniscentrum voor sociale vraagstukken. Mm-hmm. En voor in opdracht van het ministerie van OCMW mogen wij het regenboogstedenprogramma uitvoeren. En daarin zijn ruim 50 gemeenten die zich daarbij hebben aangesloten. En ik als adviseur heb 13 gemeenten volgens mij in mijn portefeuille. En ik kijk met al die gemeenten mee in een lokale situatie. En ik denk en help mee om lokaal invulling te geven aan LHBTI-beleid. Ja, dat is meer dan alleen de regenboogvlag uitsteken. Exact, ja. Dat is net even iets meer dan alleen de vlag. Ja, want er zijn steden die hebben een vlag. Die hangen ze regelmatig uit als dat zo te herdenken valt. Ik ken ook steden die hebben een regenboogvoetpad of een regenboogbrug. Hoort dat er ook allemaal bij? hoort er ook. Ja, dat zijn allemaal hele mooie symbolische uitingen. In de openbare ruimte, zoals we dat noemen. Ja. Maar helpt het nou ook? Want ik zou denken, als je dat regenboogvoetpad hebt, bijvoorbeeld, lopen elke dag veel mensen over. Op een gegeven moment zie je dat niet meer, toch? Ik denk dat als je heel vaak daar oversteekt, dat wel went en dat het bekend is. Maar dat soort uitingen, zeg maar, in de. Op het straatbeeld, dat blijft toch altijd wel in het oog springende. Je zei 50 steden, dat zijn er eigenlijk veel te weinig. We hebben 300 en nog wat gemeenten in Nederland. Ja. Kunnen er altijd nog meer. Ja, het is wel zo dat binnen het regenboogstedenprogramma, dat gaat wel om de 50. Er zit wel een bepaalde voorwaarde aan qua omvang van die gemeenten. Okay, want er zijn er naast die ruim, volgens mij hebben we inmiddels 55 die via het OCW-programma, zeg maar, meedoen. Maar er zijn er inmiddels wel zeker ruim 70, zeg maar, in totaal, zeg maar, die zich ook, zeg maar, individueel gewoon hebben uitgeroepen tot regenboogstad of gemeente. En die dat op eigen kracht ook invulling aangeven. Is het zo, het helpt natuurlijk wel, zeg maar is het niet zo dat meneer Orbán in Hongarije nog beter helpt met zijn anti-homo-wet? Want dat wordt natuurlijk heel erg gepromoot op het moment. Ja, in de negatieve zin des woords, maar we doen er wel wat mee, denk ik. Ja, kijk, dat hebben we natuurlijk gezien, dat die aankondiging of het aannemen van die wet, dat voor ontzettend veel reactie zorgt. En ongetwijfeld in de kring van Orbán zal dit alleen maar een heel fijne aankondiging zijn. Want dit is natuurlijk preken voor zijn parochie. Ja. Maar gelukkig zien we in Nederland en een heleboel andere landen van Europa dat er echt met afschuw naar wordt gekeken. En dat het dus duidelijk over een bepaalde grens is. De president van Hongarije die heeft natuurlijk al vaker wat bijzondere acties uitgehaald. Maar dit blijkt toch wel weer een volgende grens die overschreden wordt. En dit is natuurlijk ontzettend schadelijk voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Maar die blijft zowel in de belangstelling staan. En jullie doen er ook alles aan om via die regenboogvlag andere mensen weer uitdagend te maken. Dat we alle rechten moeten hebben. En dat we alles moeten kunnen doen wat we willen. Nou ja, ik denk dat die regenboogvlag een belangrijke steun en statement ook is. Maar het vraagt ook wel van al die mensen die via die vlag nu die steun uitspreken. Dus dat geldt voor een heleboel gemeenten. De KNVB, allerlei sportbonden, ook in een heleboel andere landen. Ja, kijk, zo'n statement is heel belangrijk. Maar als het alleen bij een statement blijft en verder de actie uitblijft, dan heeft de gemeenschap zelf daar weinig profijt van. Ja, dus het is een belangrijk signaal. Maar ja, zeker in het geval van zulke heftige en schadelijke wetgeving is er echt nodig dat er meer vervolg ook komt na alleen dat statement met een heleboel vlaggen. Wat natuurlijk ontzettend krachtig en heel mooi signaal is, ook naar de gemeenschap in Hongarije. Hoe kunnen mensen wat meer te weten komen over die regenboogvlaggen en die regenbooggemeenten? En als ze zich willen aansluiten, dat kan waarschijnlijk ook nog wel. Hoe moeten ze bij jullie zijn? Nou, bijvoorbeeld, we hebben movisie.nl/LHBTI. Op de website van Movisie vindt u meer erover en /LHBTI. Dan kom je een heel eind verder, denk ik. Simon Timmerman, dank voor het gesprek. Als adviseur regenboogsteden bij Movisie. En als er nog meer regenboogsteden komen, dan horen we dat graag. Maar mensen moeten gewoon zelf ook aan de slag om de rechten van iedereen te handhaven. Puisque c'est fini, nous deux. Puisque l'amour s'en va,

of a glow. Like brothers in blood or sisters who ride, yeah, we swore on that night we'd be friends till we died. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the falling of snow. And I'm gonna miss you, I know. But when I'm cold, cold in what I'm wrong, so I know you're always with me, and the way you will show, and you're with me wherever go. And you give me this feeling, this ever glow. Someone, you should let them know. Oh, the light that you give me will ever glow. Coldplay was dat. Ons volgende onderwerp: coronasubsidie aan scholen, bedoeld voor het inzetten van huiswerkbegeleiding en examentraining, mag niet besteed worden aan de professionals die het onderwijs kunnen helpen om dat in goede banen te leiden. Reden voor Willem Malta, DGA van de Malta Groep, om te roepen: minister Slob, het is nu wel genoeg geweest. Herman de Bruin praat met hem. Meneer Malta, welkom. Dank. Ja, wat wilt u van minister Slob dat het genoeg is geweest? Want het is nogal een statement wat u maakt. Ja, dat is niet voor niks. We zijn als branche, ik schat nu zo'n 39 jaar in leven gebracht. Mm-hmm. Dat is het oudste bedrijf erin, dus ik heb die ontwikkelingen meegemaakt. En wat is de branche precies voor de duidelijkheid van de luisteraar? Dat is de branche van studiebegeleiding, mm-hmm, onder andere. En waarin toch een hele hoop mensen en vooral deskundigen werkzaam zijn. Yeah. En die zijn vooral werkzaam op niet alleen maar cognitief gebied, want daar hebben we docenten voor en dergelijke. Dus daar zijn de scholen ook goed in. Maar vooral op het mentale gedeelte, maar ook leren hoe te leren, bijvoorbeeld. Ja, dat is coaching, hè? Leren hoe te leren. Coaching. De mensen, ja, aan de hand nemen en verder brengen. Correct. Ja. Efficiëntie, sneller met methodes kunnen werken, beter, mm-hmm, hogere kwaliteit in niet al te lange tijd. Dat is de essentie daarvan. Ja, nou, dat is een mooi streven natuurlijk, maar er is iemand die zet zijn voet dwars, begrijp ik. Minister Slob. Nou ja, minister Slob geeft natuurlijk alleen maar enorme bedragen uit aan scholen die dat in eerste instantie zelf mogen verdelen. Mm. Waardoor ze ook een zekere macht krijgen. En prima op cognitief gebied, want daar zijn scholen goed voor. Maar volgens mij hoor ik alleen maar kommer en kwel, omdat ze geen goede docenten binnen kunnen krijgen. Ook bij de jongere docenten niet. Mm. Dus daar zit al een probleem. Dus waarom zou minister Slob dan niet zorgen dat hij ook professionele en kwalitatieve, over het algemeen hoogstaande bedrijven aan de kant zetten in plaats van ze te laten integreren in de problematiek die die kinderen nu hebben? Ja, je zou bijna zeggen, hij weet niet dat ze bestaan. Nou, hij weet wel dat ze bestaan, maar op de een of andere manier wil hij zich geen erkenning geven aan dit soort bedrijven. Waarom niet de professionals erbij betrekken in plaats van af te stoten. Dat is wat minister Slob doet. U zegt eigenlijk, wij kunnen ook een deel van het onderwijs verzorgen en zeker de kinderen, wat ik straks zei, aan de hand nemen en verder helpen. Wij kunnen zeker met onze expertise en deskundigheid, kunnen wij die leerling, die jonge mens, helpen in het verbeteren van studievaardigheden, leren hoe te leren. En efficiënter om te gaan met de stof, de kennis die ze aangedragen krijgen binnen het onderwijs. Ja. Hoe gaat u de minister omturnen? Ik denk dat het nu te laat is. Oh. Ja, maar, 39 hij is jaar. Demissionair. Ook dat. Maar 39 jaar is het ook niet gelukt. Nee, nou ja, dat zal ook niet lukken, denk ik. Mm-hmm. Maar ik blijf er wel voor vechten, omdat ik vecht voor de deskundigheid en de professionaliteit van onze mensen. En dat is branchebreed. En ik blijf ook strijden tegen het schofferende karakter wat wij vaak naar ons toe krijgen als bijles cowboys of nou ja, dat soort zaken. Dus fatsoenshalve al schandalig natuurlijk. Dus daar strijd ik tegen. Dat is een mooie strijd natuurlijk. Maar u nodigt de minister ook uit om in gesprek te gaan. En dat is nog steeds niet gebeurd, hè? Nee. Heb je al een reactie gekregen van helemaal dit laatste? Niks. En nogmaals, we nodigen hem uit. Kom maar. Ja. Kom maar eens kijken. En kom maar eens praten. En probeer eens te interesseren in deze branche. Hè. Want toen ik begon was ik de enige. Mm-hmm. En vervolgens is dat echt een serieuze branche geworden. En die moet je niet schofferen. Je moet de positieve kanten eruit halen die nodig zijn voor die jonge mens. Ja, die uiteindelijk zelfstandig, zelfregulerend, zoals ze dat noemen in het NPO, zelfregulerend moet kunnen studeren en kennis moet kunnen tot zich nemen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen en ik hoop dat minister Slob het ook nog gaat horen en er wat mee gaat doen. Maar ja, dat zal een lange weg zijn, denk ik, hoewel hij is demissionair en dan komen er weer een andere minister. Dan moet u die weer gaan proberen te overtuigen. Maar goed. Maar ja, er is een directeur-generaal, hè? Oh, Oké, ja, en die blijft wel zitten. Die zullen we een keer laten horen. Ja, die blijft wel zitten. Ja, daarom. Als mensen daar iets meer over willen weten of het willen ondersteunen, kunnen ze ergens terecht? Ja, ze kunnen altijd bij ons op het hoofdkantoor terecht. En via de website? Op de telefoon, website, Malta Studie Coaching, kunnen ze ons altijd bereiken. Malta Studie Coaching, en daar sprak u namens die organisatie Willem Malta. Hij is bezig om de minister om te turnen om het onderwijs anders in te gaan richten. Ik dank u wel voor het gesprek. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open. We maken geen geluid. Het is warm vanavond, lief. De vogels zijn al stil. De streling van het maanlicht is alles wat ik wil. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open. Voordat je de gordijnen sluit. Het is warm vanavond, lief. Er ritselt zelfs geen blad. De streling van je handen geeft me meer dan ik ooit had. Morgen met de dauw over de velden. Wanneer de zon boven de kim verschijnt. Vervagen onze dromen in de schemer van de bomen, zoals ook jeugd in weemoed verdwijnt. Ik heb avonden gekend van kilte om me heen, armen die me weerden en een hart van steen. Zo is het vaak gegaan, het vuur verloor zijn kracht. Het kille ochtendlicht verdreef de warmte van de nacht. Thank you.

walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby. One more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you fire and rain now. James Taylor and Fire and Rain. Ons volgende onderwerp. Italië is het tweede thuisland van Hidde Groen en hij houdt van limoncello. Zozeer dat hij er zelf heen maakt en die is nu bekroond als een van de lekkerste. Herman de Bruin praat met hem. Hidde, welkom. Dankjewel. Want heb jij iets met Italië? Jazeker, ja, ik ben daar, ik wil niet zeggen opgegroeid, maar ik heb er wel een heel groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Ben je half Italiaan dan? Nee, helemaal niks. Oh, dat niet? Gewoon een boerenhollander. Met okay. Een hele Hollandse naam. Maar ook. Wel liefde voor het land. Jazeker. Ja. Ja, ja. Ja. En dan ook nog liefde voor de drank uit het land. Ja, dat maar kon niet uitblijven. Dan hebben we het niet over vermoed of zo? Nee, dan hebben we het in dit geval over limoncello. En dat is de citroenlikeur, bij de meesten wel bekend. Mm-hmm. Alleen ja, sinds vandaag eigenlijk kan je het bijna niet meer missen waar het over gaat. Waarom sinds vandaag? Nou, ik mag vertellen dat ik sinds vandaag, nou eigenlijk sinds woensdag officieel, een bronzen award in de wacht gesleept heb. Dat is gebeurd op het International Wine and Spirit Competition in Londen. Dat is ieder jaar. Waar uit meer dan 90 landen allerlei dranken worden toegezonden. Waaronder ook een Nieuw-Zeelandse limoncello zat erbij dit keer. Ja, en daarin zijn wij, ja, daar zijn wij in de prijzen gevallen. Ja, dus felicitaties voor die bronzen medaille die je gekregen. En dan uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ja, hoe kan dat nou dat je zo'n Italiaans drankje daar kan maken en ook nog een prijs mee wint? Ja, dat vraag je dan af. Hè? Nou ja, dat is eigenlijk begonnen als hobby. Mm-hmm. Een jaar of 7 geleden al heb ik dat, maakte ik dat gewoon voor thuis. En dan komen er wel eens mensen op visite en dan schenk je uiteraard na een dinertje een limoncellootje in. Wacht even, want ik schenk ook wel eens een drankje in, ja. Maar ik heb nog nooit zelf limoncello of iets anders zelf gemaakt. Hoe ga je daarmee beginnen dan? Ja, dat mijn moeder maakte het vroeger en ik ken dat dus vanaf kinds af aan eigenlijk wel ook vanuit het Italiaanse. Okay. En uiteindelijk als je zelf groot genoeg en oud genoeg bent om ook een drankje te mogen drinken, dan komt de liefde ook voor een alcoholische versnapering wel eens kijken. En ik heb nogmaals een liefde voor Italië, dus ook het eten drinken. Ja, en dan kan limoncello eigenlijk niet uitblijven. Nee. Dat is zo verbonden met Italië. Dat was gewoon een logisch gevolg van wat je eigenlijk al van Italië had. Ja, ja. Maar ja, dan moet je het wel gaan maken. Hoe, ja. Heb je dan een recept of zo? Nou ja, eigenlijk het recept wat wij eigenlijk altijd al wel gebruikten. Dus het is wel een Italiaans oud recept. Maar goed, je gaat er natuurlijk toch je eigen touch aan geven. Je wil hem toch echt eigen maken. Ja, en waar kan je dan in variëren? Dan kan je variëren in suikerhoeveelheid, in het alcoholpercentage, de hoeveelheid citroenen die je gebruikt. En ja, dat maakt eigenlijk ook waardoor je zoveel verschillende limoncello's hebt. Dus niet één hetzelfde. Ja. Vele zijn echt lekker, maar ja, wel allemaal anders. Dus ja, niet één dus hetzelfde. Verschillend is het. En die wedstrijd die er was, of die award waar je dan gekregen hebt, de jury bepaalt dan. Wat hebben ze genomen als zijn het feit dat je de derde prijs mee gewonnen? Ja, nou, het is in ieder geval een blinde proeverij. Dus de juryleden, dat zijn allemaal wel vooraanstaande liqueurkenners in dit geval. En die krijgen een blind voorgeschoteld, zeg maar. En daar worden dan punten aan gehangen. En wat ze proeven. Hè? We proeven hem heel fruitig. We proeven wat suikerig. Ja, zo wordt eigenlijk kan een heel soort, subtiel zijn. Dus. Heel subtiel. Kan in hele kleine dingen zitten. En uiteindelijk wordt er heel veel geproefd. En ook heel veel weer uitgespuugd uiteraard. Maar daar komt dan uiteindelijk een puntensysteem. Zit erachter. Ja, en daarmee hebben wij in dit geval dan 89 punten gescoord. En daarmee val je dan in de bronzen categorie. Ja. Ik moet wel zeggen, één puntje meer en we hadden zilver gepakt. Dus dat was nog mooier geweest. Ja, maar we bestaan toch wel trots, denk ik. Heel trots. Ja, we bestaan net een jaar. Althans, ik maak het al heel lang, maar op deze manier sinds een jaar. En dan denk ik, nou, dan is dat toch na zo'n korte tijd een dikke bekroning op het werk. En wellicht is het wel handig om even de naam te zeggen ook. Want daar bestaat nog wel eens wat onduidelijkheid over. En verschillende uitspraken. Van Chiesa Nuovo tot Chiesa Navo en van alles. Maar het is dus Chiesa Nuova. Als mensen daar meer over willen weten of willen bestellen, kan dat via een website? Of? Via een website doen wij niet. We zijn echt puur de maker van de limoncello. Maar wij werken samen met slijters. En we hopen uiteraard dat de slijters zich ook bij ons aanmelden om een doosje te bestellen. En als mensen dat willen hebben, moeten ze bij de slijter limoncello bestellen? Onder de naam van? Chiesa Nuova. Dat is dan die naam. Dan moeten ze hem kunnen vinden. Arms

the bar staff collateral. Doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your sweet dream. You don't hurry, don't worry, they're gonna know your story. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your sweet dream. Let them do what they do, say what they say. Doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you one day. Thank you.